Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van WVTTK, wat verder ter tafel komt. De podcast van Tom van het Hof en Ole Vrissé. En we zijn vandaag in Gent bij de Logos Foundation bij Godfried Willem Raas, die de bezieler en oprichter van Logos is. Het muziekcentrum het Centrum voor Hedendaagse Muziek is het, geloof ik, hè? Ja, het is een laboratorium voor experimentele muziek en alles wat met audio art te maken heeft met klankexploratie eigenlijk. Ja. En jij bent ook componist? Ja, ik ben ook componist en muzikoloog en filosoof eigenlijk ook, qua opleiding. En ook robotmaker? En ook robotmaker, ja. Ik ontwerp en bouw robots en allerhande elektrische. Hoe lang bestaat Logos al? Wel, Logos is begonnen in 1968 om precies te zijn, het een beetje magische jaar. En een beetje een rare geschiedenis, want ik was toen op een conservatorium. Ja, ik ben daar beland eigenlijk van 1958 al. Als heel klein kindje zo. Hè. Alle kleinburgerlijke jongetjes moesten toch absoluut piano leren, dus ik ook naar het conservatorium gestuurd. En ik moet zeggen, ik was niet zo verschrikkelijk enthousiast over dat pianospelen. Ik herinner me nog heel goed dat ik als kind altijd weigerde mijn oefeningen te doen als de piano niet open mocht. Want ik wilde per se die hamertjes zien bewegen, omdat dat zo precies eentjes waren die in een grasveldje stonden te pikken. En als ik die met mijn vingers kon doen bewegen, dan vond ik het best leuk. Maar er is een zekere fascinatie met technologie eigenlijk in mijn kindertijd aanwezig. Nu, ik heb die 10 jaar van 58 tot 68 op conservatorium vrij braafjes, hè, op het slakkengangetje doorlopen. En dan kwam 68, ik was toen 16 jaar, en toen kwam er een hele nieuwe wind. Toen dacht ik samen met een aantal vrienden op conservatorium, kijk eens wat wij hier doen op dit conservatorium. Dat is toch God geklaagd. Wij doen hier niks anders dan het opnieuw en opnieuw spelen van oude, reeds bestaande muziek, van Bach tot Beethoven en dergelijke dingen meer. Terwijl onze vrienden, onze collega's in de Academie voor Beeldende Kunst, van die vinden we het normaal dat die hun eigen schilderij maken, hun eigen beeldhouwwerk. Die gaan toch niet Rembrandt naschilderen of Van Eyck naschilderen of Van Gogh kopiëren? Daar is toch helemaal geen verdienste aan. Die zouden weggelachen worden, ze zouden zelfs uit de school gezet worden. Moesten ze met zo'n inzet naar de school komen. Daarentegen, in een conservatorium werd geacht uw hele expressiemogelijkheden te reduceren via dat kanaal van de bestaande oude muziek. Nu, ik wil niks miszeggen over die oude muziek, maar er is iets fundamenteels fout aan de situatie. In die jaren op een conservatorium kon je met nieuwe muziek absoluut niet terecht. De muziekgeschiedenis stopte gewoon bij the very best met Debussy. Dat was het conservatorium in Dat Gent? Dat was het conservatorium in Gent, dus in die tijd. Maar het was in andere conservatoria, in dit land in elk geval, zeker niet beter. Maar jij zat hier in Gent. Het is een internationale situatie. Ja. En toen waren we met een groepje studenten samengekomen en zeiden van, ja, we moeten daar eigenlijk iets aan doen. Als we nu eens heel radicaal, en dat is natuurlijk typisch voor de jaren 68, zouden zeggen, wij weigeren. We vertikken het, we spelen geen oude muziek meer, we willen alleen nog maar nieuwe muziek doen. En we hadden toen een groepje opgericht om ons daarop toe te leggen. Natuurlijk, probleem 1 is, ja, ze waren met een nogal rare instrumentale samenstelling, piano, wat slagwerken en een hobo en zo'n dingen, maar waarvan je eigenlijk niet direct zomaar stukken kan vinden die je kan gaan spelen en die tot de nieuwe muziek behoren. Dus daar volgde de logische consequentie uit, wel, als we niet zo direct iets vinden dat we kunnen aanpakken, dan gaan we die muziek zelf maken. Kan niet eigentijds, dan hetgeen wat je zelf maakt. En ik had toen een stuk geschreven voor de muzikanten die er waren, voor 5 muzikanten. En dat stuk, ja, dat was in een nogal modernistisch idioom, laat ik maar zeggen. Daar werd met tennisballetjes in de piano gegooid. En bijna had wel gekkigheid, een enorme grote glissandi op de cello en zo'n dingen. En dat stuk heeft enorm, bij de première in het conservatorium, een enorm schandaal gemaakt. Bij zover dat er zelfs pamfletten uitgedeeld werden waarin mijn ontslag uit het conservatorium gevraagd werd. Want ik zou de solsleutel afschaffen en weet ik wat allemaal voor Larry enzovoort enzovoort. Maar dat stuk heette Logos. Logos 3-5. Waarom? Omdat het helemaal gebaseerd was op priemgetallenratio's. Dus 3 op 5 en zo. En elke muzikant speelde dus eigenlijk in een totaal ander tempo. Wat natuurlijk voor een conservatorium in die tijd ongehoord was. Eigenlijk niet zo'n geweldig originele idee van mij, want natuurlijk, Henry Cowell had er al voor gepleit, voor polymetrische muziek en nog andere componisten voordien en zo. Maar goed, in het conservatorium was het unheard of. Maar de max, en dan sluit ik aan bij iets waar ik later op ga terugkomen, is dat om dat stuk gespeeld te krijgen, alle muzikanten in een ander tempo, dat ging niet zomaar. Er was maar één oplossing die ik ervoor kon bedenken, dat is een machine bouwen om de muzikanten te dirigeren. En dat is ook het begin geweest, eigenlijk, als bij nader toezien, in retrospect, van mijn bekommernis om robots te maken. Want ik heb toen een dirigeermachine gemaakt, die werkte met lampjes, zodat ik voor elke muzikant apart de tempo kon aangeven en dan kon ze heel goed de partituur volgen en die heel complexe metrische structuren in feite gespeeld krijgen. Dat was een beetje het idee daarachter. Maar dat stuk heeft dus een enorm schandaal gemaakt. En een paar jaar later, in het begin van de jaren 70, zijn we allemaal uit het conservatorium gezet. Boom, gedaan. Echt waar? Ja, ja, we zijn allemaal ontslagen. Want ja, we wilden het repertoire niet spelen, enzovoort, enzovoort. En hoeveel mensen was het, waren het? Een zestal. Een zestal mensen, ja. Nou ja, er waren een heleboel aspecten aan, maar goed, ja. Zijn. Nu, dat heeft mijn academische carrière voor de rest niet gebroken, in tegendeel zelfs. Ik ben dan naar de universiteit gegaan natuurlijk, ik heb daar dan muziekwetenschap gestudeerd, achteraf wijsbegeerde specialiteit logica en epistemologie en zo'n toestanden. En uiteindelijk heb ik daar gedoctoreerd. Enfin, goed, maar dat is een hele academisch verhaal, dat is iets anders. Dus waarschijnlijk is het nog beter dat ik het conservatorium ontslagen ben geweest. Mag ik een vraag? Okay. Met Logos zijn we helemaal nooit gestopt. We zijn daarmee doorgegaan. En het zijn eigenlijk nog in een veel radicalere beweging terechtgekomen. Ging ik wat zeggen? Ja, mag ik iets vragen? Want je zei net dat je het eigenlijk vreemd vond dat op het conservatorium nog steeds, zeg maar, die oude muziek alsmaar herhaald werd. En dat het in feite tijd was om nieuwe muziek te spelen. Maar goed, er werd toch in die tijd overal nieuwe muziek gemaakt, buiten het conservatorium. Buiten het conservatorium. Waarom wilde je op het conservatorium nieuwe muziek maken? Ging je niet jazz, rock'n'roll. Ja, maar jazz was zelfs toen eigenlijk ook al een oude muziekvorm. Okay. En rock'n'roll, ja, daar raken we de politiek van de muziek. Want, nou ja, dat heeft misschien te maken met mijn kleinburgerlijke achtergrond, hoor. Maar ik heb eigenlijk absoluut geen kaas gegeten van rock'n'roll. Ik ken het nog altijd niet. Ik heb er eigenlijk altijd ook een. Je hebt er volgens mij ook een hekel aan. Ik heb er een gloeiende hekel aan. Een gloeiende hekel. Dus is dat is die hekel. Waarom? Trouwens. Omdat ik die zag als een soort van extreme simplificatie van klassieke muziek. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk op zoek was naar een geweldige verrijking. Als je in popmuziek bekijkt, wat heb je daar? Tonica, doom, ja. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Dat gaat maar door 1, 4, 5, 1, 4, 5. Tot in de treur. En altijd in de maat van 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oempa, oempa, oempa, oempa. Dat veel interessanter. Maar goed, er zijn een heleboel bekommernissen en dat was er natuurlijk ook. En dat ligt in de politieke lijn van de jaren 60. De politieke analyse van popmuziek. Hè? Van waarvoor dient die? Waarom is die zo simpel? Dat was natuurlijk, onze theorie was toen, dat is om de massa's dom te houden. Zoals het geloof. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is een heel jargon. Nu bekijk je dat zo'n beetje met nog meer nuance en met een zekere recul. Maar dat was zeker de overtuiging. Dus popmuziek was zeker niet het alternatief. En jazz ook niet, niet dat we iets hadden. Ja, maar kijk, de meeste mensen van de groep hadden wel een grote bewondering voor bepaalde aspecten van jazz. Namelijk de op dat ogenblik ontstaande hele radicale free jazz beweging. Waar een improvisatiebeweging was met de mensen in Nederland, dan bijvoorbeeld als Hans Bennink, Michel Mengelberg, in Engeland mensen als Derek Bailey en Evan Parker. Enfin goed, ik kan er hele lijsten opnoemen. Daar hadden we grote bewondering voor en daar hebben we ook dingen gedaan in die richting. Maar elke jazzkenner zal mee akkoord zijn dat dat eigenlijk het punt is waarop de jazz wellicht ophoudt jazz te zijn. Mm-hmm. Precies omdat die daar zo vernieuwend wordt en daar krijg je een vrij ruime convergentie naar wat we dan hedendaagse muziek noemen. In de tijd een prachtig voorbeeld daarvan. Als je luistert naar platen of cd's van of gaat naar zijn concert van Anthony Braxton, dan krijg je bijna seriële muziek te horen. Hè? Dan kan je moeilijk zeggen dat dat nog ook maar ergens naar jazz ruikt zelfs. Er zijn geen blue notes meer in, geen septiemen. Begrijp ik goed dat in 1968, dus op het conservatorium, bijvoorbeeld ook nog niet iets als Schoenberg bekend was? Nee, helemaal niet. Het was taboe. Ik kan je daar nog straffe verhalen over vertellen. Dat was toch al 50, 60 jaar geleden? Ja, ja, ja. Ik was vreselijk geïnteresseerd in nieuwe moderne componeertechnieken. Hè. En ik wilde dus in de bibliotheek René Leibovitz, Traité de mon langage musical, uitlenen. Een boek over dodecafonische componeertechnieken. De bibliothecaris zei me, dat boek is er niet. Ik zei, Ja, wie heeft het ontleend dan? Ah, het is bij de directeur. Ik naar de directeur. Nee, je krijgt dat niet. Dat is niet goed voor u. Je mag dat niet lezen. Al die boeken zitten in mijn kast. Ja, Messiaen, Schoenberg. Al hetgeen wat maar enigszins 20e-eeuwse componeertechniek was, had hij gewoon in de bibliotheek ontleend, zodat de studenten het niet zouden kunnen lezen. Omdat het hen een idee te geven van de mentaliteit. Uiteraard gaf dat natuurlijk een protest. Wij deden dan pamfletten uit, hadden dan een tijdschriftje gemaakt om daartegen te protesteren. En dat was katholiek onderwijs? Nee, absoluut niet. Rijks. Rijks. Ja. Katholiek hadden er ook nog een zelfs met een heel duidelijk boeken. Socialistische signatuur. Ja? Ja, absoluut. Nee, dat had niks te maken met katholiek. Dat was eigenlijk in die tijd nog progressief wat ze deden. Vanuit hun standpunt bekeken. Het was, ja, maar dat is... Ja, goed, dat is een drama in Vlaanderen, maar het socialisme in Vlaanderen is op cultureel vlak waarschijnlijk de meest conservatieve stroming die er is. En dan kunt dat over heel de 20e eeuw in feite naspelen. Maar ik ga nu geen lesgeven in geschiedenis, om maar een voorbeeld te geven. Er is hier een plein, een van de hoofdpleinen in Gent, Emil Braunplein, is genaamd naar een socialistische burgemeester begin van de 20e eeuw. En die was voor de algehele verfransing van Gent. Die wilde de volkstaal gewoon uitbannen. Socialist! Nou, come on. Ja oké, maar dat maar goed, is typisch. Maar goed, een kleine ik ken het, uitweiding. Nu komen we echt op het gebied van de politiek. Maar oké, je was dus met die 6 mensen eruit gestapt. Ja, maar eruit gegooid. Dat is een beter woord inderdaad, eruit gegooid. Wel verder gestudeerd, maar toen ben je... Begrijp ik nog goed dat je met die 6 mensen... Logos van deze begonnen? Maar geleidelijk is er substitutie geweest, zijn er anderen bijgekomen, zijn er weggevallen en zo. En, mm-hmm. Maar in elk geval hebben we toen de beslissing gepakt van kijk, we gaan rond een aantal nogal muziekpolitieke principes gaan werken. We gaan met Logos werken als collectief. Dat is ook weer een jaren 60 idee, quasi een community-idee. We zijn een samenlevingsverband enzovoort. En omdat onze muziek niet zou bevuild worden door het slijk van de aarde... terminologie, wilden we daar ook niks aan verdienen. En dat is de oorsprong geweest waarom er een stichting is kunnen ontstaan later. Want aangezien het ons principe was dat we zelf materieel niet mochten afhankelijk zijn van onze muzikale productie, waardoor we ook onmogelijk commerciële toegevingen konden gaan doen, dat was de reden daarachter natuurlijk, hebben we dus algeen wat we verdienden, want we speelden wel concertjes links en rechts, eigenlijk heel veel, want we hadden zo'n beetje een missioneringsgedachte van we moeten de hedendaagse muziek tot bij de boer brengen, bij manier van spreken. Dan gingen we in elk gehucht en dorpje concerten gaan verzorgen enzovoort tegen een minimale vergoeding. Maar bon, goed, al die vergoedingen samen maken toch dat we daarmee apparatuur konden aankopen, instrumenten aankopen, researchactiviteiten ontwikkelen, zelf instrumenten bouwen en dergelijke dingen meer. En ik ga nu een jump maken in de tijd. In 1977 dan zijn er een aantal mensen van Loros, ja, die zaten dan een van de mensen die erbij waren, Jean-Paul van Bendegem trouwens. Bekend figuur, die was bij Loros enzovoort, die is bij Loros begonnen. Is toen in de wiskunde gegaan, is dan ook leraar geworden en dingen. En dan, ja, dat kon en niet meer van al die podiumactiviteiten te doen. En zo is het geleid. En dan hebben we beslist van een formele structuur te geven aan al hetgeen dat we opgebouwd hadden. We hadden een hele grote verzameling instrumenten gehoord en hebben dat ingebracht als patrimonium in een stichting. Een echte stichting, niet naar Nederlands model, maar dus naar een Belgisch model, waar wij dus een patrimonium moeten inbrengen. Notariële akten enzovoort. Dat is een tamelijk officieel ding hier. En dan af zijn we in 1977 zijn we dus officieel een instelling van openbaar nut geworden, zoals dat hier heet. Maar dat komt dus in feite voort uit die collectivistische gedachte van toen. Hebben jullie ook al gelijk vanaf het begin subsidie gekregen? Nee, subsidie is pas heel laat gekomen. Ik denk dat we de eerste keer dat we een subsidie, anders dan een schnabbel in de orde van de... Ja, hoe was het in de tijd? Dat was toen al Belgische frank. 1500 frank of zoiets, als een sprekerstoelage, maar dat is potsierlijk. Kreeg, dateert van 1985, denk ik. In 1985 was er het internationaal jaar van de muziek. En toen gingen ze iets speciaals doen. En door een aantal toevalsmatige contacten die ik had met een aantal meer hooggeplaatste mensen, hebben ze dan gezegd van, ja, Godfried, wel, dien eens een project in. En dan heb ik een project ingediend, eigenlijk de jaarwerking van Loros, met hoog. Een paar honderd concerten, want dat doen we nog altijd per jaar enzovoort daarin. Enzovoort. En toen kregen we al meteen 800.000 frank subsidie. Dat is 20.000 euro. Ja, goed. Dat was de eerste keer dat we subsidie kregen. Maar tot al die tijd hebben we dus volledig zonder subsidie gewerkt. Hè. We hebben ook al de boek gebouwen. En ja, dat deel van het gebouw. Goed. En trouwens, de gebouwen hebben we nooit gekocht met subsidie. Maar nog altijd niet, hoor. Die zijn helemaal niet gesubsidieerd. Maar dat is dus het begin geweest. En dan hebben we dossiers ingediend. Dan zijn we dat beginnen opvolgen. En nu zijn we nog altijd erkend en voor onze werking gesubsidieerd. Dan kunnen we ook een aantal mensen te werk stellen en zo. Er was onlangs, denk ik, een jaar of twee jaar geleden sprake van dat de subsidie zou verdwijnen, maar dat is niet gebeurd. Dat is uiteindelijk, na heel veel protest, we hebben daar heel veel steun van gekregen, ook van het publiek uit en van de medestanders. Er was een petitie geweest met duizenden en duizenden reacties en handtekeningen voor het behoud van Stichting Gons. Dat heeft inderdaad een en ander opgeleverd. Dus die subsidie is gewoon gecontinueerd? We zijn gecontinueerd. Dit 4 jaar een plan is rond. We gaan nu zien voor het volgende 4 jaar een plan. Maar goed, zien hoe de wind waait natuurlijk. Hè. Maar het is altijd natuurlijk een beetje vechten. Hè. Het is niet evident om subsidies te krijgen in een sector waarbij je niet direct... wij maken nu helemaal niet de meest populaire muziek. Dat is onze bestreving niet. En ons afrekenen op hoeveel publiek dat je elke keer trekt per voorstelling, dat is natuurlijk een gemene streek. Ik weet ook wat ik moet doen om de zaal elke keer vol te krijgen. Maar dat is niet onze missie. Wat is jullie missie dan? Maar eigenlijk proberen wij te werken aan dat is van bij onze statuten zo, aan wat kunnen wij doen om eigentijds expressiemiddelen op het niveau van non-verbale communicatie, muziek dus, als ik het ruim trek, non-verbale communicatie, om die te ontwikkelen. Omdat, en daar kom ik, en dat is natuurlijk een hele redenering achter, maar als we in 68 begonnen met Logos, zijn we ook ons beginnen de vraag stellen, kijk eens, de instrumenten waarop wij spelen, zijn zelf ook historische dingen. Cello's, hobo's enzovoort. Waar is de evidentie dat je in de muziek van deze tijd ook van die oude werktuigen zou moeten gebruikmaken? Zou het zijn, zoals in de conservatoria voorgesteld wordt, dat dat dé werktuigen zijn waarbij we de muziek van vandaag ook moeten maken? Met andere woorden, dat dat de optimale werktuigen zouden moeten zijn voor andere aanboren van andere klankwerelden? En natuurlijk, ik weet het, in de 20e eeuw, zeker zelfs vandaag ook nog, zijn er heel veel mensen die zich bezighouden met het zoeken naar nieuwe klanken op cello's, op violen, op hobo's enzovoort. Maar eigenlijk is dat ergens tegen de geest van het instrument ingaan. Ook, want een viool is daar niet voor gebouwd. Een viool is geoptimaliseerd met haar quintenstemming, eigenlijk voor tonale muziek, laten we wel wezen. Dat is daar veel eenvoudiger op. En al die hele complexe muziek is gewoon kei moeilijk op een viool. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle andere instrumenten. Hoor. Dus er zit iets anachronistisch aan het feit dat we dat nog met die werktuigen zouden doen. Vandaar, kijkend naar nieuwe werktuigen. En in de eerste 20 jaar van Logos lag het voor de hand, dat ook de geest van de tijd, waarin moesten die middelen gezocht worden? In de elektronica natuurlijk. De elektronica gaf ons de mogelijkheden om allerhande geluiden te produceren, dachten we toen, willekeurig wat, alles kon synthetisch gemaakt worden. Dus waarom zouden we nog akoestische instrumenten gebruiken? En dan heb ik mij ook de eerste 20 jaar enorm toegelegd op het zelfontwerpen van allerhande synthesizers, klankgeneratoren, apparatuur enzovoort. En dat is een controversieel verhaal geworden. Ik heb daar zelf heel veel lessen uit getrokken. Ik heb daar zelf een grote expertise door opgebouwd in elektronica. Dat is het bonus ervan. Maar het negatieve was dat we merkten dat de elektronica eigenlijk zwaar gecompromitteerd is door een aantal fundamentele handicaps op het niveau van de retorica. Kijk, als je met een elektronisch toestel, of dat nu een laptop is, of een oude synthesizer, of gelijk wat, op een podium staat, dan is die geluid, voor de geluidsproductie zelf, ben je aangewezen op luidsprekers. Nu, wat is een luidspreker? Dat is een stuk karton met een magneet, met een spoeltje eraan, dat in een magneet beweegt, en dat alles dan kan doen alsof het alles is wat je er naartoe stuurt. Je kan er een viool door laten klinken, je kan daar mijn stem door weergeven. In feite is het een grote leugenaar. Want als je naar die luidspreker kijkt, dan zie je helemaal niet waar dat geluid vandaan komt. Je ziet alleen maar iets virtueel. En die virtualisering van het geluid is zeer pijnlijk voor een muzikus die met apparatuur op het podium zit. Want de handelingen die je stelt met je apparatuur zijn op geen enkele manier gecorreleerd aan wat je via die speakers te horen krijgt. Om het een beetje in het absurde door te trekken, er is geen enkel waarneembaar verschil tussen iemand die goed playbackt met zijn apparatuur en eigenlijk een cd'tje onder de schuif aan laat zetten en iemand die echt speelt. Gewoon omdat niemand kan anticiperen op de handelingen die je met elektronica stelt naar wat je uiteindelijk hoort. Dat is niet het geval als ik gewoon een trommel speel. Als ik mijn stok ophef en ik maak een grote zwaai, boem! Al lang voordat ik die boem gemaakt heb, heeft het publiek die boem al voelen komen. Omdat het ziet, omdat het ziet vanuit de retorica, van het gebaar van de muzikus. Nu, als je dat element wegneemt, dan neem je een groot deel van de zin van het ritueel van het concert weg. Want de verleidingskracht van een concert staat of valt met de verleidingskracht van de uitvoerders. Nu, als je die amputeert door die mogelijkheid weg te nemen, zit je met een fundamentele handicap. En wij hebben dat heel sterk gevoeld. Op een bepaald ogenblik bij concerten was het zo dat mensen ons enorm bewonderden, omdat ja, dat moesten toch wel bollebozen zijn om al die elektronica uit te kunnen en ze dan nog zelf gemaakt te hebben en zo'n toestanden. Maar de muziek raakt verloren. Uiteindelijk kan je je verhaal niet meer doen. Dan dachten we van, ja, kijk, er is niks, eigenlijk niks mis met die elektronische geluiden, maar waarschijnlijk is het concert niet het ideale medium om met die mensen naar het publiek toe te trekken, omdat de verleidingskracht te klein is. En toen heb ik heel radicaal op een bepaald ogenblik besloten van, ja, we laten die apparatuur thuis. We maken wel studio's, we doen studioproducties, we maken daar LP's, was het toen nog mee, en radiomuziek voor andere media, waar die retorica, die rechtstreekse band met het publiek, geen rol speelt, want dat speelt op een opname überhaupt geen rol. Dus daar hebben we het verder blijven gebruiken en verder blijven ontwikkelen. Maar op podia teruggaan naar akoestische objecten. Naar dingen waar we dus de betrokkenheid van het lichaam op het werktuig zichtbaar is, leesbaar is en vatbaar is voor een publiek. Natuurlijk wilden we dat niet zomaar doen en, daar, en teruggaan naar prehistorische tijden en terug al die ambachtelijkheid moeten opbouwen om akoestische instrumenten te leren spelen. Dus dachten we, moeten wel gebruik maken van de mogelijkheden die moderne technologie ons biedt. En dan is dat hele verhaal gekomen van die robotica en die automatisering. Dus wat wij nu staan, is een grote sprong maken in de tijd, werken nu dus met akoestische instrumenten die volledig elektronisch bestuurd worden. Dus de geluidsbronnen zijn reëel. Als je, er is nergens een luidspreker in dit orkest. Je kunt, als je een geluid hoort, kan je het gaan zoeken en je gaat zien, ah ja, dat is dat snaartje daar, dat, of dat is dat klepje of dat blokje of weet ik veel wat. Je kan in feite alles vinden. De ruimtelijkheid van dit orkest is een reële ruimtelijkheid en geen virtuele, via een stereofonisch geluidsbeeld of iets van die naart. Het grote, hangen hier wel luidsprekers trouwens? Ja, die hangen hier omdat er af en toe ook elektronische concerten plaatsvinden, maar niet door mij. Maar het orkest gebruikt absoluut geen luidsprekers. Dat is een soort van het paradigma achter de bouw van het robotorkest. Nu, er zijn vele aspecten aan. Ten eerste, die robotica komt er niet in uit pure luiheid, omdat we dus gewoon instrumenten niet willen leren bespelen. Nee, die komt ook daaruit voort dat mensen fundamenteel motorische beperkingen hebben. Ja, ik heb maar 10 vingers en ik kan die maar bij bepaalde snelheid spelen. Ik geef het voorbeeld van een piano. Als ik een pianist ben, dan kan ik mijn middelvinger wel hard laten doen. De vinger daarnaast een beetje zachter. Ik kan zo wel wat nuances maken op die toetsen. Maar ik zal nooit of ten nimmer in staat zijn om mijn pink pianissimo te doen. Met de tweede vinger fortissimo, met de andere mezzo forte. En op die manier akkoorden te spelen. Gewoon omdat we die spieren niet hebben. De autonomie van onze spieren is niet groot genoeg. Dat zal nooit veranderen. Dat is onze anatomie nu eenmaal. Maar als je muzikaal denkt, dan zou je heel best andere werelden kunnen aansnijden, moesten we wel over die mogelijkheden beschikken. En daarvoor komen machines ons ter hulp. Ik beweer altijd, mensen worden niet beter, machines wel, altijd. En machines zijn niet perfect, belangen niet. Maar we kunnen er wel aan werken om beter, altijd maar betere machines te maken. Geeft ons veel meer kans dan ik uren en uren zitten oefenen om heel kleine incrementele vooruitgangen te maken in mijn techniek op zo'n instrument. Terwijl ik weet dat het eigenlijk hopeloos is. Ik geef u dat voorbeeld van die spiertjes, maar dat is het meer triviale voorbeeld van de vingers zelf. Ik heb er maar 10. Mijn pianorobot heeft 88 vingers. Dus ik ben dus natuurlijk onbeperkt in het aantal noten wat ik tegelijkertijd kan spelen. Ik ben ook onbeperkt in de snelheid waarmee ik van noten kan wisselen. Ik ben niet onbeperkt in de snelheid waarmee ik noten kan herhalen. Want daar is de beperkende factor natuurlijk de traagheid van die hamertjes van de piano zelf. Dus rapper dan 14 noten per seconde kan ik onmogelijk komen, omdat de mechaniek van de piano dat gewoon niet toelaat. Zelfs al kan mijn robot dat wel, maar je gaat het niet horen. Dat is dus onzinnig. Hier zijn natuurlijk, het is niet zo dat alles mogelijk wordt met robots, maar er wordt wel heel veel mogelijk van dingen die we als mensen nooit of te nimmer zullen kunnen. Dus voor als je als componist denkt, is dat natuurlijk een wonderbaarlijke wereld om in actief te zijn. En dat is de belangrijkste motivatie achter een robotorkest. Gewoon mogelijkheden, grenzen verleggen, buiten hetgeen wat dat mensen kunnen. Terwijl we wel de volledige controle houden over het orkest. Uiteraard, want wij werken de muziek voor, wij geven de commando's naar die robots. En bovendien, maar dat is nog een ander aspect van het verhaal, reintroduceren we een groot deel van de retorica door interactief te werken met die robots. Door ze dus niet alleen maar stukjes te laten spelen die we op voorhand componeren, en dan doen we gewoon pom, play, en dan speelt hij dat stukje. Nee, we kunnen ook interageren met die machines. Die machines kunnen luisteren naar wat mensen doen. En je kunt ze zo programmeren dat ze met al dan relaties, van als je dit hoort, doe dan dat, enzovoort, enzovoort, zodat je eigenlijk heel interessante interactieve structuren kan doen. Maar meer dan dat, ze kunnen bovendien ook kijken naar bewegingen, naar gestiek, expressieve gestiek van uitvoerders. Ik heb daarvoor, dat is trouwens het onderwerp geweest van mijn doctorale dissertatie, al heel lang, een radarsysteem ontwikkeld dat dus toelaat om de expressieve eigenschappen van bewegingen van menselijke motoriek in kaart te brengen. Ik kan dus klassen maken van expanderende bewegingen, krimpende bewegingen, periodieke bewegingen, collisionbewegingen, dus botsingen, theatrale botsingen, waarbij je dus op het laatste ogenblikje afremt. Enfin, ik heb zo'n 12 klassen van expressief relevante gestures, bewegingsmodellen, gebaren eigenlijk, zou ik moeten zeggen in het correct Nederlands. En die hebben, dat is een beetje ingewikkeld misschien om uit te leggen, maar dat zijn eigenlijk allemaal eigenschappen die een fysiek karakter hebben, een vage logica gebruiken. Dus een beweging kan een bepaalde graad van agressiviteit hebben, maar die graad varieert tussen 0 en 1, dat is niet... Het is agressief of het is niet? Nee, het is altijd in een bepaalde mate. Een beweging kan expanderend zijn, maar is dat in een bepaalde mate? Dus we hebben die hele reeks 12 eigenschappen, plus de bewegingsschalen over hoe sterk ze op bepaalde ogenblikken in de beweging aanwezig zijn. Daar heb je dus in feite de expressieve eigenschappen van de gestiek aanwezig in elektronische signalen. Daar heb ik de computer voor ontwikkeld om dat te doen. En die kunnen we gebruiken om met die informatie nu de robots te gaan aansturen. En dan heb je het in feite gered, hè? Dan is de retorica gered, want we staan niet voor spek en bonen voor ons publiek. Onze bewegingen worden intuïtief, want ze zijn gekoppeld aan de expressieve duiding, die nogal fundamenteel is, die volgens mij ook transcultureel is. Er is niemand die een hoekige beweging gaat associëren met affectie bijvoorbeeld. En niemand die een zachte, grondende beweging gaat agressief vinden. Dus dat er is een soort van universele verstaandersbasis, die trouwens volgens mij ook de grondslag ligt aan de hele muziek. Ik geloof dat alle muziek wordt namelijk gespeeld uiteindelijk, omdat wij handelingen stellen met objecten, met weet ik veel wat. Maar de karakteristieken van muziek worden in hoge mate bepaald door die koppeling tussen de handeling en het sonore resultaat ervan. Als je hard op een trommel tekeer gaat, gaat er veel meer agressie en assertiviteit van uitgaan dan als ik het met de brushes gewoon zachtjes begin te aaien. Dat is zo evident. Dit akoestisch geluid is gekoppeld aan het gebaar. Ten andere zijn, als je dat etnologisch bekijkt, heel veel volkeren die niet eens een woord hebben voor zoiets als muziek. Omdat het gekoppeld is aan het gebaar. Die twee hangen onlosmakelijk vast. Ze kunnen zich geen geluid voorstellen zonder het actie om dat geluid te maken. Dus dan ontbreekt het woord zelfs. Maar goed, onze cultuur heeft zich natuurlijk anders ontwikkeld. Muziek heeft een heel groot abstractieniveau gekregen. De rol van de kerk daarin als onderdrukkende factor voor de vrije ontwikkeling van de expressie kan erin niet worden onderschat. Dat is trouwens door jouw landgenoot Konrad Beumer. Hij heeft daar een heel mooi opstel over geschreven. Maar goed, ik dwaal intussen weer af naar filosofische terrein. Maar ik vind het wel interessant. Hè? De koppeling zeg maar, tussen de muziek en het gebaar. Dat is iets fundamenteels. Ja. Maar in het orkest zien we dat niet, als toeschouwer. Ja, omdat ik nu gewoon een stukje gespeeld heb dat het okay, geprogrammeerd was. Ja. Maar als ik een stukje zou gaan bewegen, dan heb je het direct. En bovendien is het natuurlijk ook niet helemaal waar. Want natuurlijk, wat jij hoort, er is veel muzikologisch onderzoek naar gedaan. In muziek, wat de meeste mensen horen in muziek, is waarschijnlijk een soort van embedded recognition. Waarbij je in feite met de muziek mentaal of echt mee gaat bewegen. Je kunt het zo opmerken. Als een publiek zit te luisteren naar een muziekstuk, dan gaan ze bewegen. Als er ritme in zit, gaat er wel ergens een voetje zo een kopje zo, of weet ik veel wat. Als de toonhoogte stijgt door een globale crescendo, ga je dat zien in de micromotoriek. Want onze beleefdheidsregels verhinderen ons van in het publiek daar uitbundig te zitten doen. Maar ondanks al die culturele onderdrukking, en daar is onderzoek naar gedaan hoor, kun je dat dus zien. Dus in feite luisteren wij naar muziek op een belichaamde manier. Wij luisteren door ons die bewegingen quasi mee te volgen die in de muziek aanwezig zijn. In die zin is het niet zo vreemd. Je ziet ze dan wel niet daar, maar ze blijft nog altijd. Ze blijft in veel hogere mate als je het met robots doet dan als je het gewoon doet met twee luidsprekers. Maar ook met twee luidsprekers, ook als je naar de radio naar een muziekstuk luistert, geldt die manier van muziekperceptie gegarandeerd. Het is dus niet louter in de zin van Adorno daar in de tijd aan dacht. Het abstracte spel met numerieke verhoudingen enzovoort. Oké, die abstracte spelen en ook. Maar dat is niet de manier waarop de man in de straat naar muziek luistert. Gegarandeerd niet. Zou je voor de luisteraars even kunnen uitleggen wat een robot is? Want wij zitten hier, wij zien het, maar... Ja, wel, de meeste mensen als ze aan robots denken, denken aan die in Japan heel erg populaire, of door CAPEC populair gemaakte, androïde machines. Die een kopje hebben, twee armen enzovoort. Maar dat is natuurlijk niet de eigenlijke betekenis van een robot. Een robot is een machine, uiteraard is het een machine, maar niet zomaar een machine. Want een machine, het is programmeerbaar, dat is essentieel. Maar ook dat is nog geen robot. Het belangrijke aan een robot is dat het een machine is die input- en output-relaties heeft, die dus met andere woorden werkt in een omgeving waar die rekening mee kan houden. Dus dat die inputs verwerkt en zijn output-gedrag afhankelijk is van de inputs die je krijgt. Vandaar dat de lasrobots die we hebben in een autofabriek bijvoorbeeld echte robots zijn. Die zoeken effectief de lassen naad op en lassen die dicht. Is misschien zeer eendimensioneel, maar het zijn wel degelijk volwaardige robots. Dat is essentieel. En dat is ook zo voor deze machines. Want die hebben dus een aantal interfaces om naar die bewegingen te kijken. Die hebben oren, die kunnen luisteren, die kunnen een eigen toestand ook bepalen. En zo, en dingen. Sommigen kunnen trouwens ook bewegen. Je zit nu eigenlijk niet te vertellen wat jij verandert aan het instrument. Maar wat veranderen de robots aan jou? Wat hebben de robots aan jou veranderd? Ze hebben mij heel veel geleerd over mensen. Hoe meer ik robots bouw, hoe meer ik weet eigenlijk over mensen, over onze motoriek. En ook, ik moet dat eerlijk zeggen, hoe meer veel bewondering ik heb voor ons. Want ik heb misschien in mijn verhaal tot nu toe de mens de grond ingeboord, door te zeggen, dat is dan nooit zijn vingertjes. Maar langs de andere kant hebben wij technologisch geen enkele ding dat zelfs maar kan raken aan de agiliteit van de menselijke hand. Hè? Omdat wij gewoon niet... Wat ik gebruik hier in de technologie zijn er niet veel andere mogelijkheden. Gebruik is in eerste plaats elektromagnetisme. Dus elektromagneten die dus door excitatie op opbouw van een magneetveld in een ferromagnetische kern een kracht kunnen uitoefenen op een voorwerp. Dat is de meest flexibele manier om zo'n ding automatisering aan te pakken. Er bestaat een andere weg ook, dat is pneumatica. Met pneumatica kan je nog veel meer miniaturiseren, maar er is een geweldig nadeel aan verbonden. Dat is als je lucht samenperst, om die samenpersingskracht, dan een mechanische kracht, arbeid te laten leveren, te laten slaan, dan moet je met die lucht ergens naartoe. Die moet ontsnappen. En alle pneumatische mechanismen, alle hamers die je merkt, doen zo... En je hoort overal pufjes. En dit kan niet anders. Je moet er enorme grote dempers aan maken en dan ben je weer de schaalfactor kwijt. Nu, waar ik eigenlijk terug naar wou, is naar hoe geoptimaliseerd dat wij als biologische wezens eigenlijk zijn. De spiertjes in onze vingers hebben als efficiëntie, zijn ongeveer 100 keer zo efficiënt dan de beste elektromagnetische of elektropneumatische systemen die wij kennen. Er bestaat in de technologie niks dat mijn vinger kan gegarandeerd 40 kilogram zo omhoog doen. Dat bestaat niet in de techniek. Iets dat zo klein is als mijn vinger en die kracht kan leveren, met zo'n gering verbruik bovendien, hè, want dat is, daar zijn we nog niet aan toe. Daar wordt op gewerkt en dat is de hoop voor de toekomst, om bijvoorbeeld te kijken naar plastics die onder invloed van elektrische velden samentrekken. En die dingen bestaan al, je kan daar hooguit een klein robotinsectje van een paar centimeter groot mee maken op dit ogenblik. Maar laat staan een echte mechanische kracht. Dus dit is toekomstmuziek. Ik sluit zeker niet uit. Maar door met die technologie bezig te zijn, leer je heel erg sterk hoe dat wij geoptimaliseerd zijn, hoe dat wij eigenlijk wel zijn. Despite de beperkingen die er natuurlijk ook zijn. Bijvoorbeeld qua snelheid is het zeker, die machine overtreft de mens op alle vlakken. Wij zijn niet enorm snel. Kan ook niet. Onze neuronstructuren werken niet snel genoeg om wat dat betreft eigenlijk de hoge toppen te scheren. Maar het parallelisme waarmee wij kunnen werken, de simultane verwerking van data en naar motoriek toe, is onovertroffen. Dat vind je in geen enkele prothese, geen enkele robotbouwer is daar ooit in staat. Daar moeten we heel modest in zijn. Maar we kunnen via brute force natuurlijk wel een en ander verbeteren. Maar betekent dat je de robot iets niet kunt laten doen wat... Natuurlijk kunnen ze bepaalde dingen niet... Wat de mens wel uit het instrument kan halen. Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld, ik heb net gezegd, mijn tuba, omdat die met lippen werkt, maakt fouten. Wat ik niet kan, is heel deterministisch zeggen van, nu wil ik dat je zo'n fout maakt, want ik vind dat leuk klinken. Ja. Ik heb er geen controle... Bij mensen zou ik ook niet veel controle over hebben. Met de latere, die met die compressoren werken, kan ik al helemaal geen fouten maken. Dat is dus een beperking. Dus ik kan mijn klarinet niet plotseling laten overblazen of een pieptoon geven of een squeak die menselijk gezien bij een muzikaal betoog zou kunnen horen. Want een fout is niet altijd een fout. Je moet dat tussen aanhalingsplaatsen zetten. Hè? Een fout kan ook in de retoriek gebruikt worden om het doel eigenlijk te verduidelijken. Je kan dus eigenlijk een opzettelijke fout maken, zoals een opzettelijke verspreking, enfin, opzettelijk of een subconscientious verspreking, een rol kan spelen in de overdracht van betekenis. En dat kunnen ze dus niet. Of ik zou dus dat soort fouten moeten gaan inbouwen. En zo. Maar goed, in eerste plaats proberen goede machines te maken. En dat is betrouwbaar. Als je afgaat op machines, krijg je dan niet... Kijk, als je 10 pianisten hetzelfde stuk van Bach laat spelen, krijgen we waarschijnlijk 10 verschillende interpretaties van dat stuk. Ja. Ga je dat bij 10 verschillende robots ook krijgen? Ja. Of krijg je dan 10 keer extra hetzelfde? Het hangt een beetje af van hoe je ze programmeert. Om te beginnen kan je nooit, zelfs als ik 2 keer hetzelfde stukje, dat op voorhand geprogrammeerd is, laat spelen op de piano, krijg je toch 2 keer een ander stukje. Oké, het tempo zal hetzelfde zijn, maar omdat het om akoestische geluiden gaat, is het muzikale verhaal toch al telkens weer anders. Moet je weten, dat is een van de fundamentele redenen, ik heb daar nog niks over gezegd, om terug te gaan naar akoestische geluiden. Dus dat een elektronisch geluid is fundamenteel eendimensioneel. Het is een elektrische spanning die volgens een bepaald patroon op en neer gaat in één enkele dimensie. Een akoestisch geluid is never twice the same. Het herhaalt zich nooit. Als jij twee keer op een toets duwt van een piano, met dezelfde krachten doe je best, of je doet zelfs met een machine, je kijkt op een oscilloscoopscherm naar de golfvorm die je krijgt, dan ga je zien dat het twee keer verschillend is. Mag je nog zo je best doen, gewoon omdat de initiële condities van die snaar trillen namelijk altijd in de piano. Je hoort hem misschien niet, maar je zit altijd in een bepaalde initiële toestand. Je brengt hem uit die initiële bewegingstoestand en hij begint vanaf een ander punt elke keer. Dus elke keer als ik een toets druk, is dat hetzelfde. Vandaar dat men, iemand die iets kent van muziek zal direct horen als je werkt met een gesampelde piano, waar je een pianist laat op spelen, waar dus bij als je C indrukt, dan hoor je de C, maar het is altijd hetzelfde vooropgenomen C'tje van een echte piano dat je hoort door de speakers. Als je dat twee keer doet, is dat hetzelfde verhaal. Als ik dat hier doe op mijn piano, is dat twee keer een ander verhaal. Het is subtiel, maar het is meer dan voldoende om die rijkdom van dat akoestisch geluid te onderbouwen. Dat is ook de reden waarom die sample piano's uiteindelijk geen succes hebben. Moesten die echt beter zijn of even goed? Allee, dat is toch een enorme besparing, een piano die je nooit moet stemmen. Waarom zou men dan nog snarenpiano's gebruiken? Moest het echt beter zijn? Dat is gewoon niet beter. Het kan gewoon nog altijd niet, technologisch gezien. Gewoon omdat een trillende snaar, zoals ik zei, is iets dat altijd in beweging is. En de manier waarop de drie vrijheidsgraden waarop een snaar kan trillen, het feit dat het een dikte heeft, een lengte, een torsiemoment en dergelijke op elkaar inwerken, veronderstelt een mathematisch model, een heel complex mathematisch model, waar we nog niet eens uit zijn in de akoestiek. We hebben daar benaderingsformules voor, maar eigenlijk hebben wij geen goede akoestische modellen voor driedimensioneel trillende objecten. Het is namelijk zo dat de snaar niet harmonisch trilt. Dat is een vereenvoudiging van de muziektheorie. Er zijn mensen die beweren dat de snaar een boventoonreeks heeft. Een grondtoon, een octaaf, dus twee keer de grondfrequentie, drie keer, vier keer, vijf keer enzovoort. Dat is pure religie. Dat is puur platonisme. Want dat is in de natuur nog nergens waargenomen. Juist de boventonen bestaan niet van zodra een object een fysische afmeting heeft. Dat is een wiskundige theorie die geldt voor een lijnstuk. In één dimensie. Maar van zodra je er een dikte aangeeft, en de snaar veronderstelt een dikte, ben je in de mist en klopt die theorie niet meer. Zie, er is een deel platonisme dat we in de werkelijkheid hebben opgedrongen en dat in onze esthetica een fundamentele rol speelt. Maar dat is eigenlijk, God is in de fysica geslopen daar. Hè? Maar het is niet waar. En meer zo. Moest het waar zijn, dan zou onze muziek oeverloos vervelend zijn. Kijk maar naar wat de pioniers van de elektronica gedacht hebben in de jaren 50. Toen gold zo'n theorie over de akoestica, het muzikale atomisme, dat was het equivalent van het atoommodel in de fysica. Hè? Dat zijn elementaire deeltjes. En die elementaire deeltjes van de muziek waaruit een klank geacht werd opgebouwd te zijn, dat waren de sinustonen. En als je maar voldoende sinustonen kon met elkaar combineren, dan kon je eender welk geluid maken, dacht men. Maar dit gaat niet op. Al de jaren experimenten die ze daarmee gedaan hebben, leidt allemaal tot altijd weer datzelfde elektronische geluidje. We kennen het wel, ik ga het nu niet zitten vocaal parodiëren. Maar dat soort van piepjes, toetjes en kwaakjes en zo. Je komt daar niet uit, gewoon omdat het niet is een kwestie van gewoon sinustenen te combineren. Nee, die sinustonen, of wat het ook is, die interageren met elkaar. Zodat er geen één daarvan op enig ogenblik constant is. En de manier waarop de relatie staat tussen die verschillende vrijheidsgraden is zelf een functie van de trillingstoestand. En dat is behoorlijk wat complexer. Vandaar, je kunt natuurlijk nu wel zeggen, van kijk, het feit van naar akoestische instrumenten te gaan, is in feite een opgeven van een missie om een deftig akoestisch model op te ontwerpen. Dat is natuurlijk niet helemaal juist, maar het is wel zo dat we dat akoestisch model inderdaad niet hebben. Ik heb jarenlang akoestica gedoseerd, dus dat is een beetje mijn vakgebied. Maar we zijn daar dus echt niet uit. Dus de robots kunnen een aantal dingen, ik noem het maar eventjes niet, maar ze kunnen natuurlijk een heleboel dingen die wij als mensen niet kunnen. Dat is ook de reden waarom je ze bouwt. Tuurlijk. En ik heb een hele rare vraag. Levert dit nou ook, ik zeg maar eventjes, mooie, succesvolle, je noemde het net succesvolle, muziekstukken op? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je kunt je verruimt de mogelijkheden van zo'n instrument met zo'n robot. Ja. En levert het ook iets moois op? Ja, en over smaak valt niet te twisten, dat begrijp ik. Er valt heel veel over te twisten. De vraag is, welke functie je muziek toedicht. Ja. En in onze, ja, ja. In onze maatschappij is voor veel mensen is muziek een soort van behang om de angst voor de stilte te doden. Daarom moet de radio de hele tijd opstaan. In de supermarkt moet er een achtergrondmuziekje zijn. Want anders voelen de mensen zich niet op hun gemak. En dan moet dat muziekje natuurlijk, dan moet je daar niet over nadenken, want anders ben je afgeleid. Dan is je koopgedrag verstoord, dan is er weer een onrust en zo. Dat is een heel andere functie van muziek. Nu, helaas, is dat de meest voorkomende manier waarop waarom mensen met muziek omgaan. Het conformerende, het gerustgevende, het geruststellende. Dus dat moet een grote mate van herkenbaarheid zijn. De maximum graad daarvan wordt bereikt in muzak, hè. In de treinstations draaien, dat is muziek, die niks is, maar overal op gelijkt. Dit is eigenlijk iconisch daarvoor. Maar er is een hele andere functie van muziek natuurlijk. Dat is die muziek die ik gebruik als expressiemiddel. En dan hoef ik niet na te schrijven of mijn muziek de mensen behagelijk zal vallen. Nee, die mag angst uitdrukken, die mag schreeuwen, die mag woedend zijn. Die mag ook mooi zijn, daar is geen taboe, die mag verleiden, die weet ik veel wat. Maar je kan heel veel richtingen uit met muziek. En muziek is gewoon een uitdrukking. Je gaat toch ook aan een gedicht niet vragen. Ja, maar dat is een treurig gedicht, dat wil ik niet hebben hoor. Ik wil alleen maar over de bloemetjes en de babytjes en de katjes. Enfin, dat doe je toch niet? Terwijl van muziek zijn er een aantal mensen die menen te verwachten dat je die eis mag stellen. Van, ik moet het toch mooi vinden. Nee, het moet gewoon iets uitdrukken, het moet iemand raken. Dat is iets anders. Ja, je probeert uiteraard, ik ook, ik probeer met mijn muziek mensen te verleiden. Maar niet in slaap te wiegen per se. Te overtuigen noem je dat ergens. Te overtuigen, ja. Daarom heb ik de retorica nodig natuurlijk. Maar we spreken inderdaad over een andere functie van muziek dan degene die... De man in de straat, om dat nu maar zo te noemen, daar meestal mee associeert. Vandaar dat mensen zullen zeggen van ja, dat is modernistisch, avant-garde en zo. En ze klasseren het daarvan. Hoop, dan is het geclasseerd. Hè? Dan is het niet populair. Maar daar valt nog een boom over op. Dus dat ik twijfel dan nog heel sterk. En uit mijn eigen ervaring met de concerten die we hier doen. We hebben nu heel regelmatig mensen die eigenlijk absoluut niet vertrouwd zijn met nieuwe muziek. Maar van zodra ik werk met een robotorkest en met mijn gesture dingen... heb ik nog nooit die opmerking gekregen van mensen van... Ze vinden het misschien niet mooi, maar ze zijn altijd geraakt. Ze zijn altijd totaal gefascineerd. En dat is natuurlijk de bedoeling. Dan zouden ze diezelfde fascinatie ook hebben als ze thuis een cd op zouden zetten? Nee, zijn ze gefascineerd dat werkt niet. Omdat ze zijn gefascineerd omdat ze jou zien bewegen. Ja. En dat klank is zien, horen, reproduceren. Natuurlijk, het geheel. En dat is ook een van mijn... overtuiging, ik vind dat muziek, ik vind voor muziek, maar dat is ook natuurlijk een podiumbeest ben, staat of valt met het sociale ritueel van het concert. Waarbij je dus fysieke mensen hebt, waarmee je een ruimte en een tijd deelt. Er is een ritueel, er is een heleboel afspraken rond enzovoort. En ik denk dat dat dus fundamenteel is aan het muzikantschap. En waarom neem je dan cd's op? In lange jaren met Logos hebben we ons verzet tegen het maken van opnames. En ik weet het, de cd's die wij maken zijn niet de populairste cd's, omdat het eigenlijk niet gaat. Ik heb ook zelfs film gaat niet goed. Omdat we zijn ook gewoon bijvoorbeeld bij, als je een film, een video maakt van mijn gesture dingen, er zijn op tv regelmatig al uitzendingen over geweest, en zo, dan is het voor de mensen evident dat die muziek samengaat met die beweging. Tuurlijk, alle films worden zo gemonteerd. Maar dat je het doet door die bewegingen, dat blijkt niet uit de film. Dat blijkt wel als ik het hier sta. Voor de mensen. Dus dat kan je eigenlijk niet echt documenteren. Dus die verleidingskracht van dat real-time gebaar, oog in oog, met het publiek, is onvervangbaar door documentatie. Ook met video en weet ik veel allemaal. Het helpt gewoon niet. Maar volgens die theorie zou je dus eigenlijk elk muziekstuk maar één keer kunnen uitvoeren. Omdat elke andere uitvoering een andere ruimte gaat hebben met andere toeschouwers en andere dimensies. Ja, dat is ook zo. Ik denk niet dat ja, niet ik op een cd. Twee keer... Nee, op een cd blijft hetzelfde natuurlijk. Ja, ja. Maar als je dus zou zeggen, ik ben tegen het opnemen op cd, ik laat dat weg. Tegen die reproductie eigenlijk. En ik wil alleen mijn muziek uitvoeren in een bepaalde ruimte met een bepaald aantal mensen... Dan is dat iets wat je eigenlijk maar, als je het heel principieel zou zijn, maar één keer kunt doen. Ja. Dus dan zou elk muziekstuk een eenmalige gebeurtenis worden. Maar dat is het ook. Als je het goed zou willen. Elke uitvoering is dat. Dat is het ook bij mij. Want ik heb heel veel stukken en composities die vastliggen. Maar zoals elk stuk, geen enkele componist maakt een stuk waar alles vast ligt. Dat kan niet. Ja, omdat elke notatie is een reductie van een werkelijkheid. Het is in een instructieschrift enzovoort. En als alles moet instaan, dan heb je een oneindigheidsparadigma. Dat kan niet. Dat is gelijk een kaart van de wereld hebben in schaal 1 op 1. Ja, die is net zo groot als de wereld. Dat is helemaal niet handig. Kan ik even hoe de wereld als kaart gebruiken? Dat is Lewis Carroll zijn paradox in The Hunting of the Snark. Ja. Zie je? Dus een partituur is sowieso een reductie. Iets, een model waarmee je iets aan moet. Is dit uniek in de wereld? Of zijn er meerdere mensen die zich bezighouden met robots? Die vraag wordt mij vaak gesteld. Ik wil niet pretentieus denken, maar ik kan wel zeggen, uit vergelijking, dit is het grootste robotorkest ter wereld. En hoeveel heb je er nou gebouwd? 57. Dus je werkt ook soms aan meerdere machines tegelijkertijd? Ja. Ja, dat kan niet anders. Wat is het nut of het doel van provocatie? De vraag is of provocatie... Provocatie veronderstelt een intentionaliteit. Ja. En ik weet eigenlijk niet... Ik weet dat ik provoceer. Maar of dat mijn eigenlijke intentie is, daar twijfel ik aan. Want er is een heel deel provocatie. Mensen vinden dikwijls dat wij provoceren, omdat bijvoorbeeld al mijn voorstellingen die mijn gesture gebruiken, die gebeuren naakt. Nou, nu zijn er mensen die vinden van, ja, dat is provocerend. Maar ik vind dat helemaal niet. Dat komt gewoon voort uit de technische vereisten dat ik werk met reflectie van mijn lichaam enzovoort. En dat werkt alleen maar goed als je naakt bent. Ja, mensen die schrijven dus provocerende dingen aan mij toe, terwijl je eens robots bouwen. Sommige mensen vinden dat provocerend. In de tijd hebben ze nog mijn ontslag op het conservatorium geëist omdat ik robots begon te bouwen. Omdat ik die stelling, wat ik straks ook gezegd heb, verdedigde dat machines altijd beter worden en mensen niet. En dat ik geen toekomst zie voor onze klassieke orkesten. Ik ben ervan overtuigd dat voor 20 jaar van hier ze niet meer bestaan. Wegens economische redenen, wegens het feit dat het pijl van de technisch pijl van de muzikanten gewoon geweldig achteruit gaat. De motivatie van jonge studenten om nog 8 uur per dag op een viool te zitten oefenen is echt niet meer zo groot, hoor. Ik sta lang genoeg in het onderwijs om dat te kunnen doen. Je moet daar niet visionair voor zijn. Als je een beetje ervaring hebt in het veld, zie je dat de beste violisten op het ogenblik komen allemaal uit die landen waar de normen wat dat betreft nog anders liggen. Like in Korea, in Japan, in Rusland enzovoort. Maar goede violisten hier in Nederland of in België, forget it. Een paar uitzonderingen niet in aangesproken. Maar over het algemeen gaat het niveau zien de ogen achteruit. Dus ik zie daar geen toekomst in. Je kunt zeggen dat het controversiële stellingen. Volgens mij niet. Volgens mij is dat gewoon feitenanalyse. Je zit het nu een beetje af te wenden op wat andere mensen als provocatief beschouwen. Maar wat is er voor jou in jouw werk, in jouw leefwereld, in wat jij probeert te bereiken, is provocatie daar een onderdeel van? Een middel om een doel te bereiken? Hoogstens in de retorica. Omdat je soms, ik weet natuurlijk wel in welke beweringen die ik doe, ik controversieel ben. En soms, als ik een betoog geef, zal ik eerst uitpakken met die dingen die de mensen chockeren. Gewoon waar je daar aandacht mee trekt. En dan ga ik het onderbouwen. Maar dat is de methode van uiteenzetting natuurlijk. Ik ben daar over het algemeen niet op die manier toe gekomen. Ik zeg een controversiële uitspraak, dan zijn mensen op hun achterste poten. En heb je meer aandacht. Dus daarom noem ik dat een deel van de retorica. Maar ik vind niet de controverse uit omwille van de controverse. Het is volgens mij een stijlfiguur, laat ik zeggen. Het ging me niet zozeer om het nudisme of zo, maar dat interesseert me helemaal niet. Maar je hebt ook op je Logos website, een weblog. Gebeuren. Ja, galboot en daar spuw ik waar, waar toch regelmatig uitspraken zijn staan waar ik me persoonlijk niet aan stoor, maar waarvan ik me kan voorstellen dat het overgrootste deel van de bevolking zich. Bijvoorbeeld, ik betwist het recht op voortplanting. Dat is een van de meest controversiële, denk ik. Hè? Want de meeste mensen vinden dat evident dat dat een recht is om kindjes te mogen. Ik vind dat absoluut geen recht. Nee, ik ben het met je eens. Ik kan dat onderbouwen, maar dat is dan weer een lang verhaal. Dat is een controversiële stelling. Mijn andere controversiële stelling. Ik vind dat de mooiste maatschappij die is waarin iedereen over het moment waar hij sterft zelf beslist. Waarbij doodgaan niet iets. Maar ja, ik ben dus zo. Ik vind, wij hebben geen goede cultuur rond de dood. Ik vind de mooiste dood is die je zelf beslist. Maar dat zal wat aan veranderen natuurlijk. Hè? Goed, het is aan het veranderen. Maar goed, dat zijn, als ik zeg dat al 40 jaar. Hè? En er zijn zo'n heleboel dingen. Bijvoorbeeld het feit dat we volgens mij dat we absoluut moeten religie bevechten. Ik ben zeer intolerant voor religies. Omdat ik geloof dat iedereen die het lot van de wereld afhankelijk maakt van een wezen dat hij buiten en boven zichzelf superponeert, een gevaar is voor de maatschappij. Maar voor alle religies of ja, specifiek allemaal, voor de islam? Allemaal. Voor al diegenen. Nee, wait a minute. Voor al diegenen die de bestemming van de mens en het zijn op deze wereld afhankelijk maken van waarden of normen die ze postuleren buiten en boven zichzelf. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor een aantal sommige varianten van boeddhisme. Maar goed, de vraag is of dat nog een religie is. Dus ik ben daar wel genuanceerd in. Maar kort door de bocht ga, wil dat zeggen, dus ik wil geen katholieke, geen islamitische en geen joodse politici. Die vertrouw ik voor geen haar. Mm-hmm. Als het is van met God met ons, sorry, nee. Maar heeft dat... De mens is verantwoordelijk voor de waarden. Je moet niet zeggen van mijn waarden zijn goed, want ze komen uit de Heilige Schrift, of weet ik veel wat allemaal. Dit is gevaarlijk, volgens mij. Dat zijn bijvoorbeeld controversiële dingen, kan je zeggen. Maar die komen natuurlijk ook voort uit mijn filosofische achtergrond, hè. Ja, oké, maar kijk, dat je denkt is één ding, maar je voelt blijkbaar ook de behoefte. Dat vind ik een beetje de paradox. Aan de ene kant heb je blijkbaar de behoefte om ze te uiten in het openbaar. Maar aan de andere kant is dat weblog eigenlijk zeer moeilijk vindbaar. Je moet wel echt weten dat er op jouw persoonlijke pagina helemaal onderaan nog een linkje staat naar die weblog, want anders kom je er niet eens. Ja, dus, op Facebook staat er ook een link, hoor. Waar? Op Facebook. Ah, mijn Facebookpagina staat ook nog een link naar mijn aforismen en dan naar degene die echt willen doorgaan naar mijn galboot. Maar wil jij... Die is het extreemst. Heeft zeg maar die uiting, ik noem het dan even provocatie, of hoe je het verder noemen wil, is dat ook onderdeel van jouw kunstenaarschap en van wat je hier doet? Ja, ik voel me anders... maar het is geen programmapunt van Logos, als het is daar. Nee, voor mij persoonlijk, ja, ik vind dat belangrijk. Ik vind dat belangrijk om niet alleen maar de kunstenaar uit te hangen. Ja, ik ben met mijn robotjes bezig en politiek interesseren. Maar ik heb over van alles mijn ideeën. Ik probeer dat ook deftig te onderbouwen. En ik vind dat het belangrijk om daar mee te delen en daarover in debat te treden. Dat is geen evangelie, hè, maar ik vind dat leuk om zo prikjes uit te delen. Ja. Hè? Zo ben ik ook verschrikkelijk antinationalistisch. Je weet waarschijnlijk, mijn anti-Belgicisme is ook not waar. Ja, ik ben een groot Nederlandist. Ik ben absoluut voor een vereniging met Nederland. Dat sta ik ook geen quasi... Alleen, ik ga daar geen meerderheid mee halen. Hoor. Ik weet dat. Maar ik vind dat logisch om in Europa te denken in termen van taalgebieden, taalregio's. En daar hoort Vlaanderen bij Nederland. Punt. Zoals dat vroeger was. Ja, natuurlijk. Hoe het een tijdje geweest is. Maar goed. Ja. Nee, nee, goed afgezien maar, daarvan. Ja, dat is geen nationalisme. Ik ben geen nationalist. Maar ik ben wel... enfin, ja, dat met anderen, mijn verhaal tegen interest. Kun je zeggen, het is zelfs niet dat testamentarisch. Je bent tegen geld dat geld opbrengt. Ik vind dat ziek. Ik vind dat meerwaarde gecreëerd wordt uit arbeid. Al geld dat voortkomt niet uit arbeid, daar is iets fundamenteel ziek mee. Waarom zou ik geld moeten krijgen? Gewoon omdat ik geld heb. Maar dan zou je dus omgekeerd ook geen geld moeten betalen om te lenen? Tuurlijk. Dus gewoon geen negatieve en geen positieve? Nee, nee. Behoud van de waarde van arbeid. En ik ben ook tegen erfrecht. Ik ben tegen de overdracht van vermogens. Omdat ik vind dat wat je hebt, moet je zelf... Voor mij moet de loon totaal vrij zijn. Ik heb er absoluut geen probleem mee dat een van de nozele voetballer 300 miljoen krijgt per jaar. Als de mensen dat willen geven, oké. Okay. Dat wil ik vrije markt. Je mag zo rijk zijn als je wil. Alleen mag je met dat geld eigenlijk in mijn filosofie niks doen. Dus je kan het niet weggeven, zie. Want als ik jou je 100.000 euro geef, dan heb jij die illegitiem, want jij hebt er niet voor gewerkt. Wat zou er dan met het geld moeten gebeuren? Of met erfenis? Vernietigd? Nee, dan gaat het naar de staat natuurlijk. Naar de gemeenschap. Daarvan kan de staat natuurlijk zijn goed opbouwen, maar ik heb absoluut geen probleem met luxe. Mensen die zoveel geld hebben. Trouwens, wat doe ik? Eigenlijk is dat zeker niet voor de werklenen. Als ik verdien niet zo slecht, maar daardoor kan ik mensen te werk stellen. Kan ik mijn dak laten herstellen? Kan ik een gebouw kopen? Ik genereer werkgelegenheid. Ik zit echt niet heel de dagen Romanée Conti te drinken, hoor. En 2000 euro per fles. Zoveel geld heb ik nu ook weer niet, maar goed. Dus dat zijn dan mijn politiek-economische overtuigingen. Ik ben langs de andere kant ben ik dan weer voor een basisloon. Dus het vorige kan misschien wel een beetje heel rechts klinken. Oh, wat tegen de superrijken.